Na przykład iPhone 13 mini 256 giga, czerwony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699,99. Teraz za jedyne 4099. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 15 maja, jest 11. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Więcej pieniędzy na dzieci, bezpłatne leki i autostrady. To najnowsza propozycja rządu Prawa i Sprawiedliwości. Do 30 czerwca rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie. Polski turysta napadnięty na Sycylii wciąż walczy o życie. Prawo i Sprawiedliwość ma nowe propozycje dla Polaków. Więcej pieniędzy na dzieci, bezpłatne leki i autostrady. W salonie politycznym Trójki sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski mówił, że zniesienie opłat obejmie odcinki kontrolowane przez państwo, ale będą też rozmowy na temat odcinków autostrad zarządzanych przez podmioty prywatne. Jest to propozycja darmowych autostrad dla samochodów osobowych. Ale mało mamy tych państwowych. Państwowych, ale też będziemy robić wszystko, aby te niepaństwowe w końcu też trafiły w odpowiednie miejsce. Tak to zorganizować, aby ludzie podróżujący tymi niepaństwowymi odcinkami nie odczuli tego, że podróżują płatnymi autostradami. By wspomóc najsłabszych, Prawo i Sprawiedliwość chce także wprowadzić program bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+ oraz dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Ogłoszony wczoraj program dla dzieci, darmowe leki dla dzieci do 18 roku życia, one też się wpisują w strategię demograficzną, bo poczucie zdrowia, zabezpieczenie zdrowotne ma wpływ na sytuację rodziny. Jutro rząd ustali harmonogram działań w sprawach ogłoszonych na wczorajszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Do 30 czerwca rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie. Ważne, by pilnować terminu, bo dostarczenie dokumentów po 30 czerwca będzie miało konsekwencje finansowe, mówi Urszula Wysocka z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można również składać po tym terminie do 25 lipca, jednak za każdy taki dzień zwłoki opóźnienia będą płatności pomniejszane o 1%. Pojawiły się nowe płatności związane z ochroną środowiska i klimatu, tak zwane ekoschematy, ale również pojawiły się nowe zasady warunkowości. Rolnicy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu wniosków. Należy je składać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek Plus. Polski turysta napadnięty na Sycylii wciąż walczy o życie. Do napadu doszło w nocy w centrum Katanii na dużym placu Stesi Coro, 150 metrów od posterunku policji. Relacja Piotra Kowalczuka. Napastnik chciał ukraść telefon komórkowy 35-letniemu polskiemu turyście. Po otrzymaniu kilku ciosów Polak uderzył głową o bruk. Świadek, który wezwał pomoc, określił napastnika jako człowieka spoza Unii Europejskiej. Przypuszczalnie chodzi o migranta z Afryki. Polski turysta przeszedł operację. Włoskie media informują, że jest w stanie ciężkim i walczy o życie. Policja poszukuje sprawcy. Analizowany jest zapis kamer monitoringu. Katania ma opinię najbardziej niebezpiecznego miasta we Włoszech i trzeciego pod tym względem w całej Europie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Prezydent Ukrainy zaapelował o pozytywną decyzję polityczną w sprawie wejścia jego kraju do NATO podczas szczytu sojuszu w Wilnie. Mówił o tym w wystąpieniu zdalnym na konferencji w Kopenhadze dotyczącej bezpieczeństwa. Wołodymyr Zełenski aktualnie przybywa z wizytą w Londynie. W ostatnich dniach odwiedził m.in. Berlin i Paryż, by podtrzymać poparcie dla Kijowa przed oczekiwaną kontrofensywą ukraińską. Iga Świątek na dobrej drodze do obrony tytułu w Rzymie. Wieczorem o ćwierćfinał imprezy powalczy z Chorwatką Doną Vekić. Jak dotąd Polka w turnieju radzi sobie rewelacyjnie. Wczoraj pokonała Ukrainkę Łesię Curenko, oddając jej tylko dwa gemy. Na kortach ziemnych Iga nie ma sobie równych, mówi trener tenisa Maciej Domka. Jak narzuca swoją grę, no to po prostu niewiele dziewczyn jest na świecie, które mogą wejść na ten poziom i rywalizować z nią. Mimo przegranej w Madrycie po bardzo zaciętym, wyrównanym meczu i świetnej dyspozycji Sabalenki, to dalej Iga jest faworytką sezonu ziemnego i myślę, że to była chyba ostatnia jej przegrana na ziemi z Sabalenką. Uważam, że Iga na ziemi wciąż dominuje. Rzym i Roland Garros, myślę, że Iga jest i w swoim żywiole, i na swojej ulubionej nawierzchni, w ulubionych warunkach. Mecz Polki w Rzymie rozpocznie się w okolicach godziny 20.30. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nothing mystical, they color lies to say. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. Robin Schulz. Trójka przed południem, 17 minut po godzinie 11. W naszym przedpołudniowym paśmie popularno-naukowym czas na odrobinę techniki. Trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski. Dzień dobry, dzisiaj trójkowy punkt techniczny z terenu. Jestem nad Jeziorem Zegrzyńskim w porcie w Nieporęcie, aby opowiedzieć Państwu o technicznej ciekawostce, która z racji zbliżającego się lata znów jest dostępna. Ciekawostka ta jest tak interesująca, że zachwycają się nią nawet Niemcy w swojej telewizji. Tam z przodu jest stacja benzynowa dla łódek. Zawsze chciałam zobaczyć, jak to działa. Wygląda jak stacja benzynowa dla samochodów. Nikogo tutaj nie ma, ale wytłumaczę. Łódź przypływa tutaj, zacumowuje. Człowiek schodzi z łodzi, tak jak na stacji benzynowej. Idzie do łodzi i tankuje. O, już działa. Chciałam tylko spróbować. Zachwycała się polską wodną stacją paliw w programie podróżniczym telewizji WDR Wunderschön o Mazurach Judith Rackers. Pani Judith opowiedziała nam pokrótce, jak wygląda korzystanie z wodnej stacji paliw, ale tylko pokrótce, a to nam w Trójce nie wystarcza i dlatego jesteśmy dziś nad Jeziorem Zegrzyńskim i przyjrzymy się naprawdę jednej z 9 znajdujących się w naszym kraju wodnych stacji benzynowych. Na pierwszy rzut oka wodna stacja od tych, z których korzystamy na co dzień, różni się tylko wielkością. Jest jeden dystrybutor z jeden drugim. Jeden dystrybutor z dwoma wężami, które mogą bezpośrednio w tym samym czasie tankować dwie łódki. Niczym się de facto ta stacja w środku nie różni. Tam wszystko jest, chyba że są jakieś rzeczy dla jachtów. Na dobrą sprawę nie. Jest to regularna stacja. Michał Pater z portu Nieporęt Pilawa. Jedynie faktem może być kilka rzeczy na zasadzie płynów uzupełniających olej czy jakichś takich rzeczy stricte do łodzi. Bo to nie jest taki typowy silnik jak w jednostce samochodowej, ale jak najbardziej jest to regularna stacja. No, różni się tym tylko, że nie ma podjazdu dla zwykłego samochodu, a jest po prostu wydzielona część portu, żeby móc podpłynąć łódką. Też widzę, że tylko 95. Tak. Z reguły tak. Co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o tankowanie takich jachtów? Tankowanie takich jachtów to odbywa bardzo prosty sposób. Specjalista w dziedzinie naprawy jachtów, pan Dima. Podpływa klient, załoga przycumuje tę żaglówkę, jeżeli tam silnik zabortowy albo motorówkę, i wkładają pistolet do tankowania, tylko jest bezpieczeństwo, że po prostu jak naleje troszeczkę wiadomych skropni, bo to nie CPN taki zwykły, to po prostu plamy zgłosić trzeba. I oni siekają takim specjalnym preparatem, który odkaże całe zagrożenie środowisku. Idź odblokuj. To jest jakaś trudniejsza filozofia, to tankowanie? Nie. Podpływanie bardziej. Coś trzeba szczególnie wiedzieć, jak się tankuje taki jacht? Przede wszystkim uważać na inne łódki tutaj w porcie. Prędkość zmniejszyć, żeby wpłynąć. Jest 5 na godzinę oznaczenie, jak wpływamy do portu. Pracowniczka wodnej stacji paliw, pani Magda. I żeby przede wszystkim nie uszkodzić innych jachtów. To jest najważniejsze. Gasimy silnik do tankowania. Wszyscy powinni opuścić jacht. Tyle. Jest instrukcja tankowania, klienci mogą sobie przeczytać, zapoznać się. Ewentualnie pani pomoże. Tak, jak najbardziej. Ja albo kolega, w zależności kto tutaj jest. Też słyszałem, że podobno jest jakiś płyn, który neutralizuje... Tak, nazywa się Sintan, on neutralizuje paliwo, szybciej to paliwo się biodegraduje, także staramy się dbać o środowisko. Normalna stacja paliw, widzę, wszystko jest, hot dogów chyba tylko nie ma. Nie ma hot dogów, ale kawkę mamy, kanapki pakowane mamy. Nie mamy tu warunków na hot dogi i inne takie produkty, które się przygotowuje na świeżo. Ile wchodzi do takiego baku w ogóle? 600 litrów. O matko, 6 razy się... Nie chcę chyba nawet liczyć. Tak. To trzeba mieć dość dużo pieniędzy na taką zabawę. Tak. Tu słyszałem, 600 litrów się mieści. To ile trwa takie tankowanie? Tu się szybciej tankuje niż na stacji normalnej? Nie, tak samo. Czyli po prostu muszę mieć więcej cierpliwości. Tak, dokładnie tak. Teraz my zapłacili prawie 1500. Na ile nam dostarczy takie paliwo za 1500? Na godzinę idzie 80 litrów, 100 litrów. Jeżeli my przykładowo płynęliby bardzo szybko, to w granicach 100 litrów na godzinę, bo to 300 silnik zabortowy, to po prostu, no, coś za coś. Trzeba mieć dość dużą odporność, jeżeli chodzi o rachunki, bo to o wiele więcej się tankuje. Tak, no i troszkę droższe jest to paliwko niż na lądowych stacjach, tak? Jesteśmy jedyną stacją tutaj na wodzie. No, czyli taka bezkonkurencyjna stacja. Troszkę tak. Oprócz stacji w Nieporęcie bezkonkurencyjne są też stacje w Gdyni, Giżycku, Mikołajkach, Pięknej Górze, Pucku, Sztynorcie, Węgorzewie i Wierzbicy. Chyba że ktoś zdecyduje się zatankować jacht za pomocą kanistra, czy na tradycyjnej stacji podczas drogi do portu, wioząc swoją dumę jezior, rzek i kanałów na przyczepie. Co trzeba zauważyć, z tych dwóch opcji tak czy inaczej będziemy musieli skorzystać, gdybyśmy chcieli pływać poza sezonem. Wodne stacje czynne są tylko od początku maja do końca września. Do usłyszenia za tydzień. Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny. Gra. program Trzeci Polskiego Radia. Rebel Yell i Billy Idol sprzed lat. Trójka przed południem, za 28,5 minuty, godzina 12. Wracamy do teraźniejszości. Pewnie państwo mają świadomość, że od piątkowego wieczora mamy zupełnie na nowo poukładaną listę przebojów Trójki. O szczegółach teraz gospodarz listy Tomasz Miara. Lista przebojów Trójki. Za nami jest już 58. wydanie Listy Przebojów Trójki. Ono odbyło się w ostatni piątek, a wszystko zaczęło się od miejsca 30, czyli od Lux Torpedy. Hydra spadła o 4 miejsca. Michael Patrick Kelly też coraz niżej. Wonders minus 2 i ostatecznie miejsce 29. Na miejscu 28 Monika Brodka, której dali państwo awans o 2 pozycje. Robisz mi dzikość serca i fabularne mocne. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym celu, ja i ty. Robisz mi dzikość serca i jeżeli chcieliby państwo zobaczyć, jak ostatnio poukładały się państwa głosy, to można zrobić to sprawnie. Wystarczy odwiedzić naszą stronę internetową lptpolskieradio.pl. Tam oczywiście też można już głosować. Do głosowania służy też nasza aplikacja, a na kolejną listę przebojów Trójki zapraszam państwa w piątek od godziny 19. Lista przebojów Trójki. No, Tomek opowiadał państwu o tym, jak wygląda końcówka notowania, to dla odmiany ja opowiem, jak wygląda pierwsza trójka. Depeche Mode na pierwszym, Ghosts Again, na drugim Daria ze Śląska i Kill Bill, a na trzecim Riverside, Friends of Four. To be, to please have. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wielki, wielki przebój. 19,5 minuty pozostało nam do godziny 12. W Trójce przed południem mamy zaproszenie dla Państwa. Otóż w ostatnią sobotę maja wszyscy miłośnicy nauki, eksperymentów i w ogóle ciekawych rzeczy zaproszeni są na 26. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem Rewolucje naukowe. Co się za tym kryje i co będzie się działo, sprawdziła Monika Suszek. Przełomowe osiągnięcia naukowe, takie jak kopernikański model astronomiczny, mechanika Newtona czy teoria względności Einsteina, były przełomowe w dziejach nauki oraz kluczowych przemian w myśleniu człowieka. Tegoroczna edycja pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik to zarówno docenienie przeszłych osiągnięć i obecnego dorobku nauki. To wszystko tworzy hasło Rewolucje naukowe, mówi rzecznik prasowy Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka. To hasło jest związane poniekąd z urodzinami Mikołaja Kopernika, 550 urodzinami, które przypadają w tym roku i świętujemy je przez cały rok. Ale to jest taki przyczynek do tego, żeby przyjrzeć się różnego rodzaju rewolucjom naukowym, czyli kamieniom milowym w rozwoju nauki. I tutaj na stanowiskach piknikowych będziemy mogli bardzo różne, bardzo ważne wydarzenia oraz odkrycia i zjawiska obserwować i eksperymentować z nimi i poznawać je bliżej. Oczywiście będzie sporo całkiem stanowisk poświęconych Mikołajowi Kopernikowi. Chociażby my, Centrum Nauki Kopernik przywieziemy samego Mikołaja Kopernika, czyli naszego robota Kopernika. Można z nim porozmawiać na każdy temat, dzięki temu, że porozumiewa się z nami za pomocą modelu językowego GPT-3. Nie jest zaprogramowany, naprawdę na każde pytanie odpowiada sam z siebie i z wiedzy, którą posiada. Ale to nie jedyny robot, który zawita na pikniku naukowym. Będzie ich spora reprezentacja. Od robotów humanoidalnych po robotyczne dinozaury. Będzie można zagrać z robotem warcaby, czy uścisnąć robotyczną rękę. Robotyczna ręka, taka nie do końca będąca protezą, a będąca jakby początkiem robota, który różni się od robotów humanoidalnych innych tym, że jest zaprogramowany zgodnie z anatomią, czyli posiada elementy odpowiedzialne za kości, odpowiedzialne za mięśnie. Robotyczna ręka, która wygląda jak przedramię z dłonią, jest w stanie podnieść 20 kilo na przykład. No będą też egzoszkielety, dzięki którym można podnosić naprawdę duże ciężary i poczuć się jak superbohaterowie. Miłośnicy nauk przyrodniczych i genetyki również będą usatysfakcjonowani podczas pikniku naukowego. Odbędą się wykłady i warsztaty m.in. z DNA. Odkrycie DNA, jego sekwencjonowania to jest ważny krok i tutaj będziemy mogli sobie izolować własne DNA w bardzo różne sposoby. Będziemy mogli sobie z własnego policzka, będziemy mogli ze śliny, będziemy mogli również DNA owoców sobie zizolować. Także będziemy sprawdzać, na czym polega sekwencjonowanie, jak się dzieli, jak działają te nożyce przysłowiowe, którymi tniemy nasze nić DNA. To, co przenoszą geny, co dziedziczymy, a co czego nie dziedziczymy, to wszystkiego będzie można się dowiedzieć. Na pikniku będzie ponad 100 wystawów i 6 stref tematycznych. Przyszłości, zdrowia, cywilizacji, kulturowe eksperymenty, strefa zrób to sam oraz rodzina. Organizatorzy zapewniają, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Będą również ważne eksperymenty do powtórzenia, na przykład eksperymenty z mierzeniem obwodu Ziemi. Będziemy również przyglądać się niebu, no też tutaj budować nasz układ heliocentryczny. Muszą być wulkany sodowe, muszą być wszelkie wulkany, musi być ciekły azot. To są eksperymenty, które wszyscy kochamy, wszyscy lubimy i możemy je oglądać 1000 razy. A te i inne atrakcje już 27 maja podczas pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wszystko odbędzie się na PGE Narodowym, na koronie w galerii oraz na drogach dojazdowych przy bramach 2, 10 i 11. Znów pojawią się namioty i stanowiska piknikowe. O czym mówiła Państwu Monika Suszek? Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, PGE Stadion Narodowy, 27 maja, sobota. Proszę sobie zapisać tę datę i zarezerwować czas.